Birinci olarak anladığım kadarıyla bunların dini İslam dini değil. Bunların dini İslam dinidir. La ilahe illallah'ı tahkik etmemiş kişiler. Şartlarını getirmemiş kişiler. Bu ikinci olarak da bunlar yani la ilahe şartlarını kişiler küfür bir tağut. Çünkü o kişi tağuttur. Yani o risalette tağuttur. Allah'ın ibadetinden saptıran. Bu konuya dikkat etmen lazım. Üçüncü olarak da bunun ikinci olarak da ne yapman lazım? Bunlara akideyi öğretmen gerekir. Yani kitap ve sünnet akidesini yalnızca insan Müslümanların döneceği yalnızca kitap ve sünnet vardır. Bu akideyi anlatman gerekir. İbn Abbas diyor ki ben diyor size diyor Kallahu kalle Resulü sizler diyorsunuz ki Ebu Bakir ve Ömer ve Peygamber Efendimiz diyor ki yani terektu fikum şeyeyn in temessektum ma in temessektum len tadillu kitaballah ve sünnetu Resulihi. Bu dediğin kitabı demedi. Euzubillah. Allah korusun. Üçüncüsü bu kitap şeytan yazdırmış. Evet, şeytan yazdırmış. Melek değil. Cinler, şeytanlar yazdırmış. Bunu da iyi bir şekilde anlamak gerekir. Kim ki bu ümmette derse ki bu kitaba yani dönmek yani Kur'an'dan başka, sünnetten başka bir kitap vardır. Dönmek derse deriz ki o kafir olmuştur. Bu sözle kafir olmuştur. Peygamber Efendimiz diyor ki Lukan Musa hayyan lema vasa ittiba yani Musa Ömer bin Hattab'ı gördüğü zaman kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı oldu suratı Peygamber Efendimiz'i sinirden. Çünkü Ömer bin Hattab ne aldı? Kitabı. Bir Tevrat parçasını aldı. Ve dedi ki Ömer Tayyip ne oluyor sana? Vallahi Musa hayatta olsaydı ancak benim yani şeriatıma uyardı dedi. O daha çok şey daha çok işler vardır. Altıncı olarak Cengiz Han kitabı o alimler toplanıp küfür etmişlerdir. El Yasa kitabına taşıyan kişilere onu hakem eden kişilere küfür etmişlerdir. O kitabı da ne vardır? Kur'an ve sünnette vardır. Ama buna rağmen o kitabı okuyan, o kitabı hakemleştiren kişiye küfür etmişlerdir. O küfür bir tağut değildir demişlerdir.